yaka yeso yo. Yesu yaya. Yaka yeso yo. Yesu kolo. Oh yaka yeso yo. Yesu yaya. Yaka yeso yo. Yesu kolo. Oh yoka konga nganga yawe. Nayana mikumba nanga kolo. Oh, yo kakonganga nanga yawe. Nayana mikumba nanga kolo. Oh, yamalo sambo ya kondima. Ematina mote mananga yango ne meka kolo na bonzeyo. Oya malasa moya kondima. Ematina mote mananga yango ne meka kolo na bonzeyo. Eli kia nanga inyoso etaleli ya masiye. Ele mite konganga yoneli siko nanga. Eli kia nanga inyoso etaleli ya masiye. Ele mite konganga yoneli siko nanga. Yone makasi Elema pe mimonisa. Salama ngayi yone mosungi. Elema pe mimonisa. Yone likia yone longa. Elema pe mimonisa. Omote mananga batele likia. Elema pe mimonisa. Elema pe mimonisa. Na epa ina yokolo kolo kaelo. Sunganga, sunganga, sunganga, sunganga kotikate. Na sopa mote mananga.